To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Siedemnasta na zegarze, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest czwartek, 25 lipca, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. A przed nami serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. 400 stron liczy raport sejmowych śledczych w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Podejrzanego o zabójstwo byłej ukraińskiej posłanki Iryny Farion zatrzymano w Dnieprze. Za przywiezienie zakazanych pamiątek z wakacji można słono zapłacić. Z Egiptu bardzo dużo jest przypadku przywozu i koralowców, i muszli. Znamy główne wnioski z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Raport przedstawiają od godziny członkowie komisji, którzy badali przygotowywanie głosowania na prezydenta w formie listowej. W Sejmie jest nasz reporter Witold Banach. Jakie wnioski płyną z dokumentu? Raport w sumie liczy około 400 stron, zatem tych wniosków z kilkumiesięcznych prac komisji jest bardzo wiele. Jej przewodnicząca Magdalena Filis postanowiła jednak w kilkunastominutowym wystąpieniu przedstawić te najważniejsze. Te są z kolei jednoznaczne dla ówczesnej władzy i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wybory, które zostałyby przeprowadzone w sposób naruszający zasady określone w Konstytucji Rzeczypospolitej i podstawowe zasady demokracji. Rządząca większość usiłowała przeprowadzić wybory, które nie byłyby z całą pewnością wyborami powszechnymi, równymi i tajnymi. Pojawiły się też wnioski konkretne i zarzuty wobec najważniejszych polityków PiS-u rządu Mateusza Morawieckiego, związane m.in. z zaniechaniami i niedopełnianiem obowiązków. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic odczytała zarzuty w stosunku do byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wydając decyzję z dnia 16 kwietnia 2020 roku, uznał się samozwańczo za organ uprawniony do wydawania poleceń związanych z procesem przeprowadzenia wyborów. Chociaż żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w dniu wydawania tych decyzji nie przyznawały prezesowi Rady Ministrów ani Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kompetencji w tym zakresie. Posiedzenie komisji trwa, kolejni jej członkowie odczytują teraz zarzuty wobec polityków, którzy według komisji ponoszą odpowiedzialność za nieprzeprowadzone wybory korespondencyjne. Witold Banach, dziękujemy za relację. Byłem świadkiem, jak tworzono Krajową Radę Sądownictwa. Miałem też propozycję, aby zostać jej członkiem. Tak opowiadał przed parlamentarnym zespołem do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości sygnalista Arkadiusz Cichocki. Sędzia, odpowiadając na pytania posła Romana Giertycha, wyjaśnił, że propozycję złożył mu Łukasz Piebiek. Z formalnego punktu widzenia wyboru dokonywał Sejm, ale z faktycznego punktu widzenia z mojej wiedzy wynika, że centrum decyzyjne było w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości i w Ministerstwie Sprawiedliwości zapadały decyzje, kto będzie członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Tak. Jak pan zareagował na ten punkt? Zareagowałem z obawą. Odmówienie czegoś ministrowi Piebiakowi mogło wiązać się z konsekwencjami. Arkadiusz Cichocki dodał, że zależało mu na awansie. 6 listopada złożono mi propozycję, bym został tak zwanym prezesem faksowym, a 10 listopada nim zostałem. Więc 4 dni wcześniej dowiedziałem się, w czym rzecz. Dlaczego przyjąłem tę propozycję? Starałem się w tamtym czasie o awans do sądu apelacyjnego. Byłem sędzią sądu okręgowego, jestem od 2013 roku. Od 2016, właściwie 17 roku, poprzednie władze, jeszcze te przed odwołaniem faksowym, proponowały mi to, żebym zaczął pojawiać się u nich jako sędzia delegowany. Później pojawiła się możliwość starania o to, żebym przyszedł do nich już jako sędzia delegowany na stałe. Arkadiusz Cichocki był członkiem grupy Kasta, której głównym zadaniem miało być hejtowanie sędziów niezwiązanych z ówczesną władzą. Toczy się wobec niego postępowanie. Ukraińskie służby zatrzymały w Dnieprze podejrzanego o zabójstwo byłej posłanki Iryny Farion. Wiadomo tylko, że to 18-letni mężczyzna. Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze i badania. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zatrzymanie było bardzo trudne. Ujawnił, że nad śledztwem w sprawie morderstwa pracowały setki funkcjonariuszy policji i służb bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, w najbliższym czasie resort spraw wewnętrznych poda wszelkie szczegóły. Nieznany sprawca postrzelił Irynę Farion 19 lipca we Lwowie. Była ukraińska posłanka. Zmarła w szpitalu. Za portfel ze skóry krokodyla czy broszkę z koralowca nikt nie pójdzie do więzienia, ale próba wwiezienia ich do Polski jest traktowana jak przestępstwo i sprawa trafia do sądu. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że przywiezienie zakazanych pamiątek z wakacji słono może kosztować. Zakazane są na przykład wyroby z kości słoniowej czy traktowanej. tradycyjne leki, zawierające w składzie komponenty pozyskane z tygrysa czy innych bardzo rzadkich zwierząt. Rzeczy, których nie można przewozić przez granicę, jest dużo więcej, mówi Anna Kępa z kieleckiej skarbówki. Turyści uwielbiają przywozić ze swoich podróży takie pamiątki charakterystyczne dla danego kraju. I można powiedzieć, że plagą wręcz jest przywóz koralowców z Egiptu czy piasku z Tajlandii, którego nie wolno przywozić. Jakie wyroby pochodzenia naturalnego można przewozić przez granicę, reguluje konwencja waszyngtońska na liście gatunków chronionych. Jest ponad 36 tysięcy pozycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Norbert Michalak w studiu Sport w popołudniu po raz drugi. Na kortach tenisowych w Pradze będziemy mieli polski finał. Zagrają w nim Magdalinet i Magdalena French. Obie tenisistki wygrały dziś swoje półfinałowe mecze. Linetę pokonała reprezentantkę gospodarzy Lindę Noskową 6-3, 3-6, 7-6, a rywalka French, również Czeszka Laura Samson, z powodu kontuzji poddała mecz przy prowadzeniu Polki 3-6, 6-0, 4-2. Ceremonia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu jutro. Spore nadzieje wiążemy z występem polskich szermierzy w stolicy Francji. Między innymi liczymy na nasze szpadzistki w drużynie, mówi trener Renaty Knapik-Miazgi i Aleksandry Jareckiej, wicemistrz olimpijski Radosław Zawrotniak. Wszystko jest możliwe. Ja bym bardzo tego życzył polskiej szermierce i wszystko robię w tym celu, żeby tak było. A to, co się wydarzy, jest w rękach i w nogach zawodniczków i zawodniczek. Trzeba mieć szczęście, to greckie szczęście trzeba mieć. Nie wystarczą umiejętności, ale czasem to coś decyduje o tym, że masz medal albo go nie masz. My zdobyliśmy medal olimpijski w Pekinie, nasza drużyna szpadzistów, wynikiem 45-44. Jaki to jest mały procent, nie? Że ktoś ma ten wynik i ten medal, a ktoś go nie ma, więc Chińczycy nie zdobyli wtedy medalu, przegrali potem mecz o trzecie miejsce i przyjechali bez medalu. Także małe niuanse czasem decydują. Trudne zadanie przed Wisłą Kraków. Piłkarze pierwszoligowej drużyny zagrają z Rapidem Wiedeń w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, mówi trener Wisły Kazimierz Moskal. Chcielibyśmy grać swoje, ale zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że Rapid jest o wiele bardziej wymagającym zespołem i pewno będzie trudniej tego dokonać, ale trzeba próbować. Myślę, że to jest jakby sedno sprawy. Jeśli nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział, czy jesteś w stanie przeciwstawić się nawet silniejszemu przeciwnikowi, czy nie. Początek o 18:00. Dziś gra też Legia Warszawa w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi i Konferencji. Legioniści zagrają z walijskim Karner Von Town. Początek o 20:45. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czwartek pochmurny, na wschodzie zachmurzenie jest duże, tam też możliwe są burze i możliwy grad, a na pozostałym obszarze umiarkowane zachmurzenie, tylko okresami duże, przelotne opady deszczu, jedynie lokalnie, temperatura od 21 do 25 stopni, a nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20. W nocy padać może jedynie na wschodzie, na północnym wschodzie początkowo możliwe także burze, temperatura od 11 do 16 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 8 do 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17, drugą godzinę popołudniowej audycji w Trójce. Rozpoczynamy. Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. To zespół Ghost. The Future is a Foreign Land. Też z zestawu do głosowania. Sympathy. future is a foreign land, so let us pray for more in 2024. Dwanaście minut po 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Po 16:00 mówiliśmy o wyroku dla Polki, która spowodowała w czasie nielegalnego wyścigu wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Mówiliśmy także o być może planowanej innej kwalifikacji prawnej tego typu zdarzeń. Wydają się Państwo bardzo zgodni w tej sprawie. Nawet tego wyroku sądowego, ciężko to określić, to jest praktycznie zabójstwo, bo to nie było nieodpowiedzialna jazda, jakaś tam nieumyślne spowodowanie wypadku, gdzie się jedzie prawie 200 km na godzinę w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 70 i się zabija dwóch ludzi, bardziej dzieci. I oczywiście ludzie, którzy jadą pod wpływem alkoholu i spowodują wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Samochód był tylko narzędziem zwrotni w tym przypadku. Podwójne zabójstwo Polki, która ścigała się 2 lata temu na terenie Niemiec. Wydaje mi się, że kary u nas powinny być podobne. W takim przypadku, kiedy ginie rodzina, kiedy giną niewinne dzieci, to jest po prostu podwójne zabójstwo. 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Te drogi kontaktu z nami do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Po raz czwarty w tym tygodniu odwiedzamy Muzeum Powstania Warszawskiego teraz. Co było, co jest. Za tydzień, w czwartek o 17:00 zabrzmią syreny w 80. rocznicę godziny W, godziny wybuchu Powstania Warszawskiego. No a w te dni poprzedzające rocznicę opowiadamy o ludziach, którzy tworzą Muzeum Powstania Warszawskiego, bo muzeum dzień wcześniej, 31 lipca, skończy 20 lat. Dzisiaj Michał Matus zaprasza na spotkanie z przewodnikiem po ekspozycji muzeum, który z instytucją związał się właśnie przed 20 laty. Robert Kałużny. Wchodzimy już na ekspozycję, jest piękny, słoneczny dzień. Myślę, że dzisiaj znowu frekwencja przekroczy 2000, to doskonały wynik. Zbliżają się już obchody 80-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam już do środka i będziemy opowiadać o tym, co widzimy i co słyszymy. Rozpoczynamy już zwiedzanie ekspozycji, mijamy teraz szatnię, no i rozpoczyna się tutaj już nasza opowieść o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Warszawy, ale też w historii Polski. Tradycja i kult Powstania Warszawskiego, ale kult oparty na prawdzie historycznej, nie na jakiejś namalowanej laurce, bo tego unikamy, ale kult prawdy o Powstaniu Warszawskim jest ogromnym moralnym kapitałem dla Polaków na każdy okres historyczny w przyszłości, ciągle nam daje te zasoby moralne. Weszliśmy już do sali, w której opiszemy niezwykle wzruszający eksponat, a to jest sala poczty harcerskiej. Tutaj będziemy opowiadać o tym, jak dzieci pomagały właśnie dorosłym, roznosząc listy poczty harcerskiej. Najczęściej właśnie tę funkcję wykonywali młodociani harcerze, tak zwani zawiszacy. Możliwość komunikacji dzisiaj cyfrowej jest tak ogromna, że my praktycznie nie znamy uczucia tęsknoty, bowiem w danej sekundzie życia, gdy za kimś tęsknimy, to po prostu do niego dzwonimy, piszemy mail, łączymy się w jakiś sposób cyfrowy. Natomiast jeszcze w tamtej epoce, proszę sobie wyobrazić, ile znaczyło dla drugiego człowieka otrzymanie słowa. List był prawie relikwią. Takie słowa czytano setki razy. Więc ci młodzi listonosze, harcerze, zawiszacy roznosili wręcz złoto, brylanty, bo tak można nazwać listy z czasów Powstania Warszawskiego. Zdarzało się, że ci młodzi harcerzy zawiszacy ginęli, przenosząc listy z miejsca na miejsce. I właśnie w gablocie, przed którą teraz stoimy, w tej sali poświęconej poczcie harcerskiej, mamy taką przestrzeloną koszulę 13-letniego zawiszaka. Nazywał się Bolesław Jan Gepner, pseudonim Jasnotek. Koszula ma właśnie w dolnej części wyraźne ślady po kulach. Widzimy też fotografię już, chłopiec na łożu śmierci i później już leżący w trumnie. Nie ma tutaj pięknych bukietów kwiatów. Dookoła trumny są takie małe wiązanki zrobione z liści, gałązek jakiś, no i to jest cała ta wielka uroczystość. Poprosiłem pana o wybranie jednego eksponatu, który dla pana jest istotny. Dlaczego spośród wszystkich eksponatów wybrał pan akurat ten? Pracując tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego od 20 lat, każdego dnia zgłębiając też swoją wiedzę, starając się sobie samemu zadawać pytania, no to gdybym miał jednym zdaniem opowiedzieć o Powstaniu Warszawskim, to jednak będę podkreślał jego wymiar martyrologiczny. Powstanie Warszawskie to jest każdego dnia śmierć tysięcy ludzi, poświęcenie tysięcy ludzi. A mnie osobiście, też jestem ojcem, to nie ukrywam, że na kartach historii, czy to będzie historia starożytna, czy Powstanie Warszawskie, no to najbardziej wzrusza mnie jednak śmierć i cierpienie dzieci. Dlatego, że dziecko nie potrafi sobie wytłumaczyć sensu cierpienia. Dlatego właśnie wybrałem ten eksponat związany z dziećmi, bo to najtragiczniejsza karta tych sierpniowych i wrześniowych dni. Pracowanie 20 lat w otoczeniu jednak eksponatów o tak dużym ładunku emocjonalnym, otaczaniu się takim cierpieniem. Jak pan do tego podchodzi? Praca w muzeum to nie to samo, co walka w powstaniu w 1944 roku. Ja wiem, że różna jest odporność psychiczna, emocjonalna poszczególnych ludzi. Być może są takie osoby, które nie byłyby w stanie codziennie opowiadać, słuchać, przekazywać komuś wiedzy na temat na przykład rzezi Woli. Ale nigdy nawet nie miałem jakiegoś takiego przeświadczenia, że to mnie przygniata. Wręcz czuję się wyróżniony, że mogę kolejnym pokoleniom o tym wszystkim mówić, to niech też będzie dla nas budujące, że nas jednak ta zawierucha, której na imię wojna, ominęła i już to trwa bardzo długo. Tym bardziej powinno nas to mobilizować, żeby wykorzystać każdą wręcz sekundę pokoju do twórczego życia. I to, że przeżywamy teraz tę rocznicę, że znowu mówimy, tak jak dzisiaj ja tutaj z panem redaktorem rozmawiam o tej koszuli przestrzelonej młodego chłopca, to wszystko wpisuje się w szerszy kontekst kultu ludzi, którzy poświęcili najcenniejszą swoją rzecz, czyli zdrowie i życie, dla wyższych idei. Bo to jest budujące dla każdego narodu na przyszłe dziesięciolecia i stulecia. Co było, co jest. Michał Matus rozmawiał z Robertem Kałużnym z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ta piosenka, która przed nami, towarzyszyła obchodom 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną. Nie zostawię cię. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną. Nie zostawię cię. Choć wszystko jest przeciwko nami, jesteśmy sami, nie ma już granic, nie ma wartości i zasad światami. Rządzi instynkt, nie regulamin. I mówią mi dziś, że nie ma gdzie iść i nie ma nadziei w powietrzu. Nie mamy nic, kończą się dni, a i ty, to jakich 40. Farmazonić niech próbują innych, nie przyjmę się chyba na patent. Bo nawet kat bywa dziecinny, a dziecko też bywa katem. W świecie, gdzie pozornie nic nie jest pewne, jest zawsze pewne to samo. Po późnej nocy, zimnej i ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Choć ze mną ja się nie boję, wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść, ktoś widzi koniec, my możliwości. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną, nie zostawię cię. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną, nie zostawię cię. To piosenka, której tekst jest umocowany w pewnej pięknej historii powstańczej i powstał do niej teledysk, a właściwie krótki film w reżyserii Tadeusza Śliwy, Sokół Atutowy, Miłość Zawsze Jest. W tym roku płytę, która towarzyszy obchodom 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, płytę Wawa, przygotowała Brodka. Opowiadała o tym we wtorek w audycji Rotacja u Macieja Jankowskiego i tę rozmowę można znaleźć w mediach społecznościowych Trójki, a ja mam dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie na kolejną rozmowę. Pewnie też trochę o płycie i trochę o Warszawie, ale też o Brodce. Z Brodką porozmawia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Agnieszka Szydłowska. Zapraszamy Państwa na to spotkanie. Środa, 31 lipca o godzinie 19 przy Myśliwieckiej 357. Kto ma ochotę, proszę zadzwonić. 22 73. Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. A my teraz biegniemy do kolejnego już tematu i wracamy do tematu opioidów, bo trwają prekonsultacje Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem lekarskim. No właśnie, dotyczące rozporządzenia w sprawie tych bardzo niebezpiecznych i uzależniających substancji. To są substancje, które powinny być pod specjalnym nadzorem. Lista leków psychotropowych i narkotycznych, w tym fentanylu, o którym już wielokrotnie opowiadaliśmy, jest bardzo długa, choć ostatecznie może ulec zmianie. O tym poinformowała podczas dzisiejszej konferencji prasowej Izabela Leszczyna, a na konferencji był nasz reporter Jacek Frencel. Ministerstwo Zdrowia szykuje nowe rozwiązania, żeby zapobiec dystrybucji opioidów. Receptomaty niestety nie sprawdziły się. Rzeczywiście wprowadzenie receptomatów do porządku prawnego miało pewne dziury. Mówiła podczas dzisiejszej konferencji prasowej ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Ten system nie jest szczelny, wystarczy wypełnić jakąś tam ankietę i można było te niebezpieczne substancje nabyć. Tak łatwe otwarcie drzwi do dostępu do leków opioidowych może w przyszłości, jeżeli nie zostanie zablokowane, doprowadzić do tego, co widzimy w Stanach Zjednoczonych. Podkreśla Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Czyli pewnej epidemii wręcz uzależnienia od opioidów. Dzisiaj na szczęście możemy jeszcze powiedzieć mądry Polak przed szkodą. Wprowadzane są rozwiązania, o których dyskutujemy, ale na pewno rozwiązania doraźne już są w prekonsultacjach, a standard teleporady mam nadzieję będzie wypracowany i będziemy mogli powiedzieć, opioidy są dobrymi lekami dla osób, które mają do tego wskazania medyczne, a z pewnością ich stosowanie przez osoby bez wskazań powinno być ukrócone. To jednak trochę potrwa. Na pewno tak, choć liczymy, że Ministerstwo Zdrowia, które już dostało nasze uwagi, natychmiast się z nimi zapozna i że rozporządzenie regulujące te kwestie ukaże się na dniach. Dzisiaj prowadzimy po pierwsze stały monitoring tego systemu i jakby widzimy, kto ile wypisuje recept na opioidy i też na inne substancje uzależniające, ale jednocześnie mamy już po prekonsultacjach z lekarzami, z farmaceutami rozporządzenie, które będzie zawierało listę substancji kontrolowanych, których nie będzie można kupić poprzez receptomat. Mamy świadomość, że cały rynek receptomatów wymaga uregulowania. Z naszej perspektywy część tych podmiotów działa po prostu jak podmioty administracyjne, wystawiające jakiś administracyjny druk. Nie ma to wiele wspólnego z leczeniem. Śmieją się lekarze, mówiąc, ale to gorzki śmiech, że kiedyś przychodziła przysłowiowa baba do lekarza i mówiła: boli mnie głowa, boli mnie noga, a dziś ta sama przysłowiowa baba z dowcipu pisze ankietę do receptomatu z zamówieniem na konkretny lek. To nie ma wiele wspólnego z leczeniem. Leczenie polega na tym, że lekarz bada pacjenta, sprawdza, jakie są objawy i dobiera leczenie optymalne dla chorego, a nie to pacjent zgłasza się po lek, jaki sobie wymyślił i ten lek po prostu dostanie. To wypaczenie medycyny musi się skończyć. Docelowo to wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską wypracujemy standard teleporady, tak żeby pacjent był widziany przez lekarza, żeby to była prawdziwa rozmowa, żeby wiadomo było, czy wypisuje lek osobie dorosłej, seniorowi, dziecku. I oczywiście to dzisiaj jest niemożliwe, no bo receptomaty zostały źle wprowadzone do polskiego porządku prawnego. My chcielibyśmy, żeby teleporada była wartościowa, to znaczy, żeby lekarz naprawdę łączył się z pacjentem, mógł sprawdzić na przykład w trybie tele, czy pacjent, który siedzi po drugiej stronie, to naprawdę jest potrzebujący pacjent, zobaczyć dowód osobisty, sprawdzić tożsamość, żeby to po prostu, mówiąc kolokwialnie, miało ręce i nogi, a nie tak silne leki o potencjale uzależniającym były wypisywane na podstawie ankiety w trybie tak zwanych receptomatów. Czy to oznacza, że jeżeli wejdą te teleporady z wideokonferencją, poprawi się bezpieczeństwo sprzedaży takich leków? Zdecydowanie tak, po prostu uszczelnimy ten system. Ministra zapowiada, że rozporządzenie powinno być gotowe we wrześniu. A wcześniej ten projekt trafi pod konsultacje społeczne, więc do sprawy będziemy z pewnością wracać. Środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Samsung 11 kg. Sterowanie smartfonem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze banany aż 50% taniej, tylko 3,49 za kilogram. Oferta ważna do 27 lipca. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Tato, tyle lat nie mieliśmy kontaktu, a teraz razem przed telewizorem. Coś myślę robili. Nie my, tylko ty. Masz w końcu Kanal Plus z dostępem do Ekstraklasy i UEFA Champions League. Ale tato... Cicho, ale meczycho. Oferta Kanal Plus jest tak dobra, że nie chce się wychodzić z domu. Nawet jeśli to nie twój dom. Zapraszamy, by się przejść. Przejść do Kanal Plus. Oglądaj nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy i UEFA Champions League w nowej formule. Zadzwoń 4-2-5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Kanal Plus. Największa zadyma w Polsce. W lewym narożniku papierus, e-papierus i tytoń do podgrzewania. A w prawym narożniku pogromca nikotynowego nałogu. Jeden przeciwko wszystkim. Niepokonany Recigar! Recigar! Nie ma szans! Recigar jako jedyny walczy z każdą formą uzależnienia od nikotyny. Wygraj z nałogiem. Wybierz Recigar. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Recigar. 1,5 mg cytyzyna, tabletki powlekane. Wskazanie do stosowania. Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie produktu Recigar pozwala na stopniowe zmniejszenie uzależnienia od nikotyny bez objawów odstawienia. Końcowym celem stosowania produktu leczniczego Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów takich jak papierosy tradycyjne i elektroniczne, system podgrzewający tytoń oraz innych produktów zawierających nikotynę. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do 18. Najświeższe informacje dróg ma dla nas Maciej Sampolski. A zaczynamy od autostrady A4 między węzłami Wądroże Wielkie a Budziszów. 105 kilometr, tutaj osobówka uderzyła w barierę i lewy pas w stronę Wrocławia jest zablokowany. Przenosimy się do Małopolski, również na A4, bo między węzłami Tarnów Zachód a Brzesko po zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa. Na tej samej autostradzie są korki w okolicach Krakowa właśnie, a zatory drogowe mogą doskwierać kierowcom od Balic do zjazdu na Zakopiankę. Między węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Zachód muszą postać kierowcy na autostradowej obwodnicy Wrocławia, to w stronę Łodzi. Na A2 kolejki w obie strony na wysokości Poznania, to już z powodu robót drogowych, a w Warszawie sporo cierpliwości przyda się na S8. Od Lazurowej do Łabiszyńskiej trzeba zdjąć nogę z gazu na obu jezdniach. A tym, którzy poruszają się pieszo, przydadzą się dzisiaj parasole, bo pochmurno, na wschodzie możliwe burze i grad, a na pozostałym obszarze okresowo przelotne opady deszczu lokalnie. Temperatura od 21 do 25 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20. W nocy padać może jedynie na wschodzie, a temperatura od 11 do 16 stopni. W taką pogodę R.E.M. brzmi jeszcze lepiej. I'm not afraid to What's the frequency, Kenneth? R.E.M. Świetnie brzmi w tę pogodę, ale też w każdą inną, musimy to szczerze powiedzieć. Przypomnę, że czekamy na Państwa w najbliższą środę, 31 lipca o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, które coraz częściej otwiera swoje drzwi na nowo, a gościnią Agnieszki Szydłowskiej będzie Monika Brodka, z którą z pewnością Agnieszka porozmawia o najnowszej płycie Wawa, o koncercie, który będzie można usłyszeć także na naszej antenie w najbliższy piątek, koncercie, który właśnie będzie towarzyszył obchodom 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. No ale z pewnością to nie będą jedyne tematy, które zostaną poruszone. Zapraszamy na to spotkanie 22 i 7 trójek i zostaniemy przy piosenkach teraz. Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie zapraszają do udziału w konkursie literackim na nową piosenkę o Warszawie, uwaga, napisaną dla Ireny Santor. Teksty piosenek można wysyłać do końca lipca, a o szczegółach Ola Dobieszewska. Z pewnością ta piosenka będzie pięknym prezentem dla Warszawy, ale i dla pani Ireny, która w tym roku obchodzi 90. urodziny. Jest to konkurs literacki na nową piosenkę o Warszawie dla pani Ireny Santor, więc zgłaszamy jedynie teksty, choć są też tacy uczestnicy, którzy już wysyłają też swoje propozycje muzyczne. Ale oczywiście nie jest to wymagane i to nie są jacyś faworyci teraz, przez to, że to zrobili. Olga Słomińska, sekretarz konkursu. Są to prace bardzo, bardzo zróżnicowane. Prace opowiadające o Warszawie współczesnej, o Warszawie przeszłej. Prace, które mówią o obecnych problemach. Prace krytyczne, prace przedstawiające Warszawę zupełnie w pozytywnym świetle. Spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Amadeusz Szklasz-Chabrowski, Muzeum Literatury i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego. Nadeszło tych tekstów bodaj 140. To jest prawie 2 teksty dziennie napisane. To niesamowite, bo są i teksty z Argentyny i z Czech. Więc to pokazuje, jak bardzo publiczność potrzebuje tej nowej piosenki, żeby pani Irena jeszcze chciała coś nowego zaprezentować. Bardzo, bardzo na to liczymy. Rzeczywiście zdumiona jestem i serdecznie wzruszona tym, że tyle tekstów przyszło i to nie tylko z Polski. Irena Santor, piosenkarka. To by znaczyło, że Polacy chcą o swoim mieście ukochanym w dalszym ciągu śpiewać i w dalszym ciągu to miasto wspominać, jeżeli są daleko. Idzie słońce i deszcz, Zygmunt nurza swój miecz, błękicie, co nam radzisz, Warszawo, jak nas widzisz, Warszawo, na życie. To się wszystko okaże, jak współcześnie twórcy, którzy piszą o Warszawie, jak ją widzą, jak ją postrzegają, no jaka w ich oczach i w sercu jest, jaka być powinna, może inna, może chcą do tego, co już jest, coś dodać. Może nie chcą, żeby była tylko nostalgiczna, ale żeby była właśnie współczesna, tętniąca życiem. Wszystko się okaże po otwarciu kopert. Nasze miasto otworzyło nam ramiona, więc pytamy cię, Warszawo. No taki warszawski czas się zbliża. Z serdecznymi pozdrowieniami dla pani Ireny Santor. Czekamy bardzo na tę nową piosenkę o Warszawie. Wyniki konkursu poznamy do 30 listopada tego roku. Teraz przed nami zupełnie inna piosenka. Falling down is fun, now I can't stop. Wait it out, I tell myself soon everyone will be gone. It's the loneliness that makes me think this way. It's the loneliness that I could never. I The Linda Lindas, All in My Head. Kwadrans pozostał do 18. Puls Trójki. W studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. A goście nie w studiu. A goście nie w studiu, ale my będziemy tutaj podejmować tematy, które są eksperckimi tematami naszych gości. Skradziono urządzenia, którymi można sparaliżować ruch kolejowy, tak donosi dziś Wirtualna Polska. Pojawiają się zatem pytania o bezpieczeństwo ruchu kolejowego i o możliwe czarne scenariusze, które na szczęście się nie sprawdziły. Są z nami wirtualnie Paweł Rydzyński ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych TOR. Dzień dobry. Dzień dobry. W ręce złodzieja trafiło urządzenie, które może umożliwić komunikację między dyżurnymi ruchu a maszynistami. Jakie mogą być konsekwencje, gdyby one wpadły w niepowołane ręce? Pan Paweł Rydzyński. No, konsekwencje oczywiście mogłyby być bardzo niedobre. Natomiast no, pamiętamy też nie tak dawno sytuacja, gdzie poprzez system Radio Stop można było słyszeć hymn Rosji. No, niestety jesteśmy ofiarami cyberwojny. Niestety mamy obok siebie dwa chuligańskie państwa. No i musimy się liczyć z tym, że tego typu sytuacje mogą mieć miejsce. Z tego jak czytałam, to po wpięciu się do tej sieci za pośrednictwem właśnie urządzenia takiego jak to, które skradziono, to dyżurny mógł zdalnie przełączyć się na dowolny nadajnik radiowy na obsługiwanej trasie i na przykład wydawać polecenia maszynistom. No, to brzmi bardzo niebezpiecznie. Zgadza się pan Adrian Furgalski? Czyli ja muszę powiedzieć tak, nie za bardzo póki co kupuję taką narrację, że tutaj Ruscy się nam gdzieś włamują, chociaż dziwnie to strasznie wygląda z punktu widzenia ochrony firmy, bo jeżeli ktoś sobie podjeżdża taksówką, wynosi urządzenia niezatrzymywane przez nikogo, potem jeszcze sobie tam gawędzi z ochraniarzem, no to nie wygląda na pewno poważnie. Natomiast co do tego urządzenia, trzeba sobie powiedzieć, że system łączności w naszym kraju to jest system analogowy, stały, przestarzały. Ten Radio Stop prawie 40 lat ma. My to dawno powinniśmy zastąpić nowym systemem GSMR, ale niestety jak wiele inwestycji na kolei to też jest opóźnione. Powinniśmy mieć kilka czy kilkanaście tysięcy już linii z tym systemem. Mamy zero i duży problem, co z tym robić. My mniej więcej co roku mieliśmy 500-600 przypadków użycia radiostopu. W ubiegłym to było rzeczywiście sporo, 775, ale zazwyczaj to była młodzież znudzona po jednym głębszym, chociaż też nie wiem, czy po jednym głębszym policjant w ubiegłym roku się znalazł wśród takich kolejowych amatorów, został oczywiście wydalony z służby. I to, co jest ważne w przypadku radiostopu, to jest system, który działa na rzecz bezpieczeństwa kolejowego, więc nawet jeżeli on zostanie użyty, to nic złego się nie stanie, w tym sensie pociągi się zatrzymają, sprawdzamy, co się stało, jeżeli fałszywy, to pociągi ruszają. Natomiast z punktu widzenia dezorganizacji ruchu to jest na pewno problem i tutaj sobie takie dane wynotowałem. 524 pociągi pasażerskie w ubiegłym roku zostały w ten sposób zatrzymane, w sumie miały 3609 minut, więc na bezpieczeństwo to nie wpływa, natomiast na dezorganizację, co oczywiście kosztuje, tak. Pytanie, czy rzeczywiście tutaj w bardzo prosty sposób można zastąpić tą komunikację i udawać dyżurnego ruchu i wydawać polecenia. Z rozmów, które dzisiaj udało mi się przeprowadzić, wynika, że takiego niebezpieczeństwa raczej nie ma. Tak, to wszystko są jeszcze bardzo świeże sprawy, jeżeli chodzi o kradzież tego systemu. I jeszcze chciałabym wrócić do systemu RadioStop. Pan powiedział, że póki co tych alternatyw nie ma, choć plany były, bo od wielu lat w Polsce miał być wdrożony system czy GSMR, czy właśnie ten europejski system zarządzania ruchem kolejowym. Ale co stoi zawsze na przeszkodzie, że nie możemy być bardziej cyfrowi, a jesteśmy nadal w tej erze analogowej? Pytanie, bo co jest lepsze? Czy na przykład ta jakaś forma zacofania kolei nie pomogła nam ostatnio? Mówię tak trochę ironicznie, kiedy trochę świat miał problemów z systemem Microsoft. U nas właściwie nic się tutaj nie zadziało. Oczywiście system ten analogowy łączności, gdzie można podsłuchiwać rozmowy. To też jest ważne, no bo jadą chociażby transporty przecież ze sprzętem wojskowym na Ukrainę. Czy można właśnie ten radiostop włączyć? To urządzenie do tego, czy instrukcja, to można kupić w internecie, to jest kilkaset złotych i ja dziwię się, że służby może uznają, że to jest, że to są śmieszne sprawy, jak na służby, to w ogóle nie penetrują tych informacji, nie likwidują. Ale to tak naprawdę kosztuje kilkaset złotych, więc to jest dla amatorów. Natomiast to, że mieliśmy przejść na system rzeczywiście nowoczesnego sterowania ruchem, nowoczesnej łączności i nam się nie udało. W tej chwili jest takie zawieszenie PKP, PLK. No przede wszystkim chodzi o pieniądze. Za ile jesteśmy w stanie ten system dokończyć? Jest tutaj spór z wykonawcą. Ale to, co ważne, jeżeli mamy już te nowoczesne systemy, to one też są narażone na ataki, ale to uwaga, żeby wejść, włamać się do takiego systemu, to już potrzebujemy większych umiejętności, większych pieniędzy, zaangażowania i ja raczej wtedy uznaję, że to już nie jest zabawa dla znudzonych, tylko rzeczywiście ktoś do takiego nowoczesnego systemu chce się włamać i paraliżować ruch, tak jak było w Niemczech bodajże 2 lata temu w części północnej Niemiec, to jednak wydaje się, że wtedy ma zdecydowanie złe intencje. Czy mogłaby być jakaś alternatywa dla systemu RadioStop i czy na tle systemów europejskich no, możemy od kogoś podpatrywać, co byłoby wygodniejsze dla nas, pan Paweł Rydzyński? Nie wspomniany już europejski system zarządzania ruchem kolejowym. Tutaj Adrian już wspomniał o tych kwestiach. Czekamy na nowoczesny, analogiczny, identyczny dla całej Unii Europejskiej system zarządzania ruchem kolejowym i należy pamiętać o tym i warto to też podkreślić, że pieniądze, o których tutaj już było wspomniane, dotyczą nie tylko przystosowania linii kolejowych, ale również przystosowania taboru i w tej kwestii, co jest tajemnicą Poliszynela, branża nie jest zbyt chętna do realizacji tego typu działań. Jest dość duży branżowy opór materii. A dlaczego? Bo po prostu chodzi o pieniądze, bo ten tabór trzeba dostosować do nowoczesnych wymogów i to jest też jedna z przyczyn, dla której to się tak bardzo ślimaczy. System RadioStop, który jest dosyć, jak się okazuje, dosyć prosty w ujarzmieniu go, to tak jak pan tutaj Adrian Furgalski stwierdził, nie jest w żaden sposób pilnowany przez służby, bo z tego, co ja dzisiaj przeglądam, są też i fora internetowe, na których można bez problemu właściwie zobaczyć, jak taki RadioStop funkcjonuje. Dlaczego tak się dzieje, że on jest tak łatwo dostępny? RadioStop jest bardzo, bardzo archaicznym systemem. To o tym już żeśmy wspomnieli. Jest oparty na łączności radiowej i podpiąć się, mówiąc kolokwialnie, do niego jest rzeczywiście bardzo łatwo. Natomiast też jakbyś pokażmy drugą stronę medalu, że RadioStop jakkolwiek jest systemem przestarzałym, to też dzięki tej swojej prostocie, czyli powiedzmy w 3 słowach, na czym on polega. On polega na tym, że pracownik kolei, czyli na przykład dyżurny ruchu, ale również maszynista, może zatrzymać wszystkie pociągi będące w danym obszarze fali radiowej, po prostu na zasadzie nagłego hamowania i tak jak wspomnieliśmy, jak się okazuje, że jest wszystko, że tak powiem, bezpieczne, no to ruszamy. I niejednokrotnie tego typu system, na przykład w przypadku pociągów znajdujących się na jednym torze i jadących na siebie, ratował kolei skórę. No tak, tylko że on ma 40 lat, tak jak już było wspomniane, jest analogowy i w zasadzie póki co tych zmian też nie widać. Adrian Furgalski? Ja powiem tak, wydaje mi się, że służby może trochę mocniej się wzięły za robotę, bo to no, było takie, jak już ten hymn rosyjski był puszczany maszynistom, no to wystawia na śmieszność nasz kraj. Wtedy służby się za to trochę mocniej wzięły, ale generalnie myślę, że mamy do czynienia jednak z lekceważeniem, bo tak jak tutaj z Pawłem mówimy, to jest system, który jest systemem bezpiecznym. On nie wykolei pociągu. Może dlatego służby tak niechętnie zajmowały się tymi szczegółami. Ja mam nadzieję, tutaj też zgoda. Przewoźnicy kilkaset milionów złotych musieliby